8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Verschillende Amerikaanse media melden op basis van Oekraïnse functionarissen dat het langverwachte tegenoffensief is begonnen. Op verschillende plekken zet het leger forse middelen in voor de strijd tegen de Russische bezetter. Zo zijn er meer gevechten bij het front ten zuiden van de stad Zaporizhia. En als Oekraïne daar weet door te breken, dan wordt de landverbinding tussen Rusland en de bezette Krim doorbroken. De vier kinderen die werden neergestoken in een speeltuin in het Franse Annecy zijn geopereerd, maar verkeren nog in levensgevaar, zegt justitie. Onder hen is ook een Nederlandse peuter. En over het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is niet in staat vragen van de Franse politie te beantwoorden. Voor de tweede dag op rij zijn delen van het oosten van de VS gehuld in een oranje nevel. De rook van bosbranden in Canada trekt over een groot deel van het Noord-Amerikaanse continent en delen van Mexico. Van alle wereldsteden heeft New York nu de smerigste lucht. In Toronto en de Canadese hoofdstad Ottawa is de skyline nauwelijks nog te zien. Mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De rook trekt intussen richting Noorwegen. Daar kunnen mensen een brandlucht ruiken, maar zouden er geen gezondheidsrisico's zijn. En vanaf morgen rijden er vanwege het verwachte warme weer extra treinen naar de kust. Zo zet NS meer en langere treinen in op de trajecten tussen Haarlem en Zandvoort. In Den Haag zet vervoerder HTM extra trams in van station Hollandspoor naar Scheveningen. En vanuit Rotterdam rijden extra metro's naar het pas geopende station bij het strand van Hoek van Holland. In Connection kan vanwege personeelstekort geen extra bussen inzetten naar de stranden. Het weer nog. In het oosten en het zuidoosten kan nog een enkele bui of onweersbui vallen. Vannacht dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer volop zon en 20 graden op de Wadden tot 30 graden in Limburg. En de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie met nog een file op de A67 van Eindhoven naar Venlo toe. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Zomeren staat 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging is een half uur. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Hoogopgeleide ambtenaren die het armoedebeleid moeten bepalen voor mensen aan de onderkant van onze samenleving. Het is een haast onoverbrugbare kloof. Want problemen als armoede of een problematische relatie, die zijn soms erfbaar. Het zijn patronen die je bij je ouders ziet en later bepalend blijken te zijn voor de keuzes in je eigen leven. Dat blijkt uit onderzoek in de Veenkolonie. Dus als je daar zelf amper ervaring mee hebt, hoe kan je dan die mensen helpen? We zijn met vijf dagen in het Groningse deel van de Veenkolonie, Veendam. We praten hier over generatiearmoede, zoals dat dan heet. En we staan geparkeerd op het terrein van de Kleding- en Voedselbank. Mijn gast vanavond is Alex Schepel. Goedenavond. Goedenavond. Eerst nog even voetbal, want Sparta Rotterdam en FC Twente spelen de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om een Europees ticket. Mark Kloostra volgt het allemaal voor ons. Mark, hoe is het daar? Ja. Nou, de stemming is optimaal hoor. Zowel in het uitvak als in de rest van het uitverkochte kasteel in Rotterdam. Waar Sparta het opneemt tegen Twente. Twee wedstrijden, eentje vandaag en eentje volgende week in Enschede. Die gaan bepalen wie er naar de tweede voorronde van de Conference League mag. Het is 0-0 na vier minuten spelen. Met zojuist het eerste schot van Gijs Smal namens FC Twente. En daarvoor een goed begin van Sparta. Dat twee keer dreigend richting het doel van Oenerstal ging. Maar de keeper heeft nog niet in actie hoeven komen in deze wedstrijd. Die dus alles bepalend gaat zijn voor wie er Europa in mag. 4 minuten onderweg. Kansen dus nog niet gezien. Klein schotje, zacht schotje van Smal. Recht op Olij. Dat is het dan wel in de eerste 4 minuten van Sparta tegen Twente. Dankjewel Mark. En terug naar de NPO Radio 1 bus in Veendam. Alex, jij woont hier ook in Veendam. Jij hebt ervaring met die generatie armoede. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat waren je ouders voor mensen bijvoorbeeld? Nou, mijn ouders waren hele liefdevolle mensen die zich vol inzetten om er wat van te maken met ons gezin. Ja. Dat weet ik achteraf. Maar toen als kind had ik een heel ander beeld van de gezinnen van mijn ouders. Wat dan? Nou, ik merkte niet dat wij in, zogezegd in armoede leefden. Maar ik merkte wel op dat het toch wel anders was als andere gezinnen. En waarom merkte je dat dan? Dat merkte ik toen ik een keer was uitgenodigd om te gaan spelen bij een klasgenootje. En ik zag dat het daar anders toe ging. Mensen knuffelden elkaar en mensen zeiden ik hou van je. En dat was ik thuis toch niet gewend. Wat was dan de omgangsvorm bij jou thuis? De omgangsvorm was eigenlijk niet praten met elkaar. En we hadden alleen maar basisemoties. Bang en bloos. Nou, bang nog niet eens, want je mocht niet bang zijn eigenlijk van mijn vader niet. Want die voedde ons op met eigenlijk de harde hand. En we moesten hard zijn, want we kwamen in een harde wereld terecht. En sloeg hij dan ook, als je zegt harde hand? Nou, gelukkig niet. Maar hij had wel een blik in zijn ogen waar je u tegen zei. En af en toe zie ik die blik nog in mijn eigen ogen. Maar achteraf weet ik pas dat hij zelf ook een moeilijk leven heeft gehad. En ons juist op zijn manier het beste wilde geven. Maar dat heeft toch een beetje een andere uitwerking gehad. Ja, kan je nog een voorbeeld herinneren van vroeger? Absoluut. Bijvoorbeeld het respect naar je ouders toe. Als mijn moeder wat vroeg en ik gaf iets te grote mond. Bijvoorbeeld, oh, wat wil je nu weer, mam? Dan werd mijn vader heel erg boos. In de zin van, je moet heel erg respect hebben voor je moeder. Maar ook als ik bijvoorbeeld thuis kwam huilend, want ik had ruzie gehad met een vriendje, dan kreeg ik een schop in mijn reet en ik moest weer naar buiten. En ik moest weer opnieuw vechten, maar winnen. Dat leidde ertoe dat ik op een gegeven moment er niet meer thuis kwam huilen. En dat ik eerst buiten ging wachten tot ik klaar was met huilen. En weer van, er is niks gebeurd buiten hoor. Er is niks gebeurd. Je ging je eigenlijk verstoppen. Ik ging me verstoppen, inderdaad. Werd dat een mechanisme voor jou? Zeker weten. Hoe zag je dat later in je verdere leven dan terug? Ik heb het eigenlijk niet gezien en niet erkend. Het is een onderhuidse mechanisme geworden. Zeg maar mijn overlevingsmechanisme om mezelf zo klein mogelijk te maken. En dat is eigenlijk is dat mijn leven lang doorgegaan totdat ik op een punt beland in mijn leven waarbij ik me ging ontwikkelen, namelijk tijdens de opleiding voor ervaringswerker. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, want jij hebt de roer helemaal om kunnen gooien. Dat vind ik fantastisch knap. Wat zijn er momenten dan terugkijkend dat je volwassen werd en wel dus dacht, hé, ik doe iets op een andere manier of op dezelfde manier als mijn ouders? Nou, inderdaad. Toen in mijn twintigers ontmoette ik mijn broer weer. We waren een beetje aan elkaar gegroeid. En we raakten in gesprek met elkaar. En we kwamen tot de conclusie toen al, was ik jaar of 26, van goh, we hadden veel meer kunnen bereiken eigenlijk. Met de keuzes die we hadden. En met de keuzes die we juist niet hebben gehad. Mijn leven, ons leven, was eigenlijk een beetje voorbestemd om met je handen te gaan werken en niet meer en minder dan dat. Dat was eigenlijk gewoon voor jou bepaald, dat pad. Ja? Ja, je had geen keuze in wat je wilde doen qua opleiding. Nee, en achteraf dacht ik over, ja, maar ik wilde die keuze ook helemaal niet. Want ja, je bent loyaal naar je ouders toe. Dit is het pad wat voor me ligt. En ik voelde ook trots dat ik ook die kant op ging. En dat we met z'n allen met timmerman waren en metselaars en schilders en zo. En dat we hem samen naar huis konden bouwen. Was ik juist trots op. Ja, wat deed jij voor werk? Ik ging ook naar de LTS. Dat werd eigenlijk bepaald. En daar maakte ik de keuze voor mechanische techniek. En metaal eigenlijk. Ik denk van ja, mijn broer is metselaar, de ander is een timmerman. En ik denk van, doe ik wat anders. En dan kunnen we dat spreekwoordelijk huis bouwen met z'n allen. Ja, maar dat gesprek met je broer, dat hoe ontstond dat dan? Dat jullie wel die conclusie... We zaten een keer te filosoferen bij kampvuur. En we raakten in gesprek over het hele al, over de mensen, over van alles en nog wat je bij een kampvuur kan doen. En toen kwam eigenlijk tot de conclusie, goh, we hebben best wel wat kennis in huis. Hadden we er nooit iets mee kunnen doen? En toen kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie van, goh, jammer dat onze talenten eigenlijk niet tot uiting kwamen in opleidingen. En dat je er ook niet gestimuleerd ook werd door je ouders om iets anders te doen. Nee. Was dat, hoe zou er eventueel op gereageerd worden als jij zou opperen van in een wilde bui als kind fotografiecursus? Dan werd waarschijnlijk, en dan moet ik een beetje gokken, waarschijnlijk gezegd van ben jij nou helemaal gek, daar is geen geld in te verdienen. Je wordt gewoon, je gaat dus iets met je handen doen, want we weten zeker dat er geld in te verdienen valt. Ja, en kon je daar ook mee rondkomen met jouw baan? Nee, ik ben 20 jaar lang ben ik de werkende armen geweest. En weet ik ook pas achteraf. Want je bent tevreden met dat wat je krijgt. Je moet maar tevreden zijn met dat wat je hebt. En ik was ook alleen verdienen in het gezin later. En altijd het moeilijk gehad financieel. Ja, maar je was een werkende armen. Wat deed je? Waar werkte je? Ik werkte 20 jaar lang heb ik gewerkt bij de V&D. In een distributiecentrum, waar we toch een minimumloon verdienden. Ook al dacht ik dat het wel heel veel was. En tegenwoordig noemen we dat minimumloon. Ja. Ja. Maar waarom merkte je dat je dan de eindjes toch niet kon kon knopen? Het lukte allemaal wel en allemaal net niet. En ik heb geleerd, ook van huis uit, om te goochelen met geld. Dus alles te doen met accept-giro's. Want dan heb je zelf een beetje controle. Je kunt één accept-giro'tje laten liggen, de ander wel even betalen en wachten tot vakantiegeld komt. En dan was het moment van het jaar dat je eigenlijk weer op nul begon. En dan begon alle rekeningen soms weer op te stapelen tot het volgend jaar. Ja, was je ook ongezond daardoor dat je je keuzes... Op zich viel het van huis uit viel het zeker mee. Mijn moeder zorgde er altijd voor dat er groente op tafel kwam. En later hebben we het zelf ook dat patroon doorgezet. Hele oer-Hollandse kosten, aardappels, vlees, groente. Ja, stamppotten. Maar er is wel verandering gekomen toen ik op een gegeven moment in de schulden ben beland. En te maken kreeg met extreem veel stress. Oh ja, waarom belandde je dan in de schulden? Eigenlijk ook weer door mechanismen. En die mechanismen, een van mijn mechanismen was altijd... status was heel erg belangrijk. Ik vond status heel belangrijk, want dan had ik het idee, dan ben ik iemand. Want ik werkte in een magazijn, in een donker hoekje. En ik was eigenlijk een niemand, ik voelde me ook eigenlijk een niemand. En dat werd maar met een dubbeltje, met een paplepel ingegooid. Ik ben een dubbeltje, of nooit een kwartje. Ik geloofde het zelf ook. Dat je het ook niet waard was om een kwartje te worden. Dat het ook niet waard was. Tot ik op een gegeven moment een promotie kreeg. Dat was een baan voor meewerkend voorman. Eerste medewerker noemen ze dat. Ik vind leidinggevende functie. En ik voelde me echt van, nou, nu ben ik een iemand. En ik zag de bedrijfsleider bijvoorbeeld in een mooie leaseauto rijden. Deed ik, daar hoort een mooie auto bij. Oh, ja. En ik heb ontzettend veel geld geleend. Terwijl de bank zei van, nou, eigenlijk kan het niet... Nou, je hebt het toch blijven zoeken tot ik een of andere loesje geld chageraar uit Amsterdam vond. Die denkt van, ah, we regelen wel wat. Een enorme rente waarschijnlijk. Je krijgt het geld wel. En ik was zo blij als een klein kind. Want ik kocht die auto om aan de wereld te laten zien van, nu ben ik iemand. Ja, dat je het gemaakt had. Ik had het gemaakt voor mijn gevoel. En toen? De auto reed wel eventjes, denk ik. De auto die heeft het een hele tijd gedaan. Ik kwam er toch achter van, goh, ik ben helemaal tot aan mijn top gegaan. Dat gaat helemaal niet goed. Toen kwamen er allemaal andere dingen nog op mijn pad. Oude rekeningen. Rekeningen die betaald zijn door een ex-man bijvoorbeeld van mijn huidige vrouw. Waardoor de problemen zich opstapelden en wij door het bos de bomen niet meer zagen en andersom ook niet. Nee, en wat gebeurde er dan met jou, dat je dat dieptepunt had? Ik raakte zo in de stress, maar toch nog niet diep genoeg in de stress om hulp te vragen. Dus dat deed je ook niet, hulp? Nee, die mechanisme van die mijn vader me meegegeven had. Je bent een man, hangt je vader als niet buiten. Nou, dat is wel het algemeen bekend in Nederland. Dat doen we gewoon niet, maar tot extreme doe je dat niet. Je gaat geen hulp vragen. Want hulp vragen, dan maak je ook zwak. En ik heb geleerd om sterk te zijn. Dus je gaat maar door. Kost het jou je leven. Ja, toch is het jou gelukt om een omslag te maken. Met een beetje hulp. Een beetje heel veel hulp van mijn vrouw, moet ik zeggen. Die bij deze even moment bedankt wordt, Landelijke Radio. Ja, dankjewel, vrouw. Dat je toch op dat moment gezegd hebt, nu ben ik het zat. En nu gaan we hulp vragen. En dat is dus gelukt. En dat is gelukt, helaas, bij een verkeerd bureau. Want we vertrouwden de buitenwereld niet. Maar er was een vriendin van ons toen die tijd zei, ik zit daar en daar bij. Die helpen hem maar goed. Dus we hebben ons daar aangemeld in volle vertrouwen. En die hebben er een zootje van gemaakt, waardoor we nog dieper en dieper en dieper in de schulden zakten. Dat vertrouwen in de buitenwereld, dat is wel opvallend dat je dat zegt. Want wij spraken eerder deze week René van der Most. Hij is programmamanager. Afgelopen vrijdag is er een manifest opgesteld door het programma Kans voor de Veenkoloniën. En René wil zich heel erg inzetten om die kloof tussen en dat wantrouwen dus, om dat te dichten. Ja, nou goed, dat zijn er inderdaad 8 sleutels voor om de gezondheid achterstanden echt aan te pakken. En dan zeggen we eigenlijk van wat we zien gebeuren is dat er allemaal hele korte termijn dingetjes gebeuren. We hebben hier echt gewoon structurele aandacht nodig voor verschillende thema's. En eigenlijk het belangrijkste is luisteren naar de doelgroep, naar de mensen, naar de inwoners. Jullie hebben het over armoede. Laat die mensen die in armoede leven ook meedenken in beleid. Dus eigenlijk willen wij gaan kijken van hoe kunnen we samen met de mensen die het betreft oplossingen zoeken voor die hele grote kloof in gezondheidsverschillen. En we zijn niet naïef, want we denken ook van jongens, dit is heel erg ingewikkeld. Want eigenlijk proeven we ook gewoon, ja, niemand heeft eigenlijk al door van hoe het werkt. Dus laten we ook de dingen die wel werken en wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, laten we dat gaan werken. En dan is het nog een hele lange termijn om iets in te lopen van die gezondheidsrisico's. En is dat dan eigenlijk ook een cultuurverandering? Dus in plaats van over de mensen, met de mensen beleid maken? Ja, dit is. Kijk, als ik heel eerlijk ben, dan zeg ik van beleid wordt op dit moment nog steeds gemaakt door hoogopgeleide mensen die vaak toch ook in een goed milieu zijn opgevoed. En die maken beleid voor mensen die eigenlijk maar net aan kunnen haken in de samenleving. Nou, dat is natuurlijk een hele rare, want dan krijg je ook hele rare adviezen. Een advies van VWS, we moeten meer gezonde keuze maken. Nou ja, ik denk de mensen die jullie deze week zien en die in armoede leven, ja, hoezo gezonde keuze maken? Die zijn aan het overleven. En dan is een stukje biovlees is niet bereikbaar. Dat wordt dan een pak frikandellen wat opgebakken wordt. Worden deze mensen wel serieus genomen naar jouw inzicht? Niet altijd, denk ik. Ik denk als je praat over ervaringskennis, ik merk dat bij heel veel professionals daar nog steeds heel veel moeite mee hebben. En dan is serieus genomen worden natuurlijk één element, maar ik zie ook wel een angst bij professionals. Van ja, ik kan een ervaringsdeskundige nu straks hetzelfde werk doen. En die eigenlijk niet beseffen dat het aanvullend is. En dat het elkaar heel erg, die twee werelden elkaar echt kunnen helpen om het beste te doen voor de inwoner. Ja, Alex, hier komt jouw werk natuurlijk ook helemaal om de hoek kijken. Absoluut. Waar het gaat om dat wantrouwen tussen overheid en burger natuurlijk te kunnen herstellen. Want wat ben jij gaan doen? Ik ben vanaf 2014 ben ik een opleiding gezond voor ervaringsdeskundigen. En zo heette dat toen nog. En inmiddels zit ik 8 jaar in het vak als ervaringswerker. En ik help mee om die kloof die René net benoemde juist mee helpen te dichten. En lukt dat? Dat lukt zeker. Steeds meer en meer komt er ook bewustzijn bij overheden, hè, lokaal en landelijk, dat de stem van de mens waar het om gaat heel belangrijk is bij het ontwikkelen bijvoorbeeld van nieuwe wettenregelgeving. Maar wat merk jij dan als je met mensen in gesprek gaat of je geeft een college? Wat snappen mensen die beleid bepalen, wat snappen zij niet? Welke switch in hun hoofd moet gemaakt worden? Juist de mechanismen en patronen waarin mensen zitten. En ook rondom schaamte, hè, om die mechanismes te benoemen bijvoorbeeld. En dat is mijn werk, om juist die mechanismes mee te nemen. En ook de gevoelens die mensen ervaren. Maar wat moet iemand dan dus zeggen tegen iemand? Een beleidsmaker tegen iemand die tegen allerlei problemen oploopt? Dat het oké is. Dat hij of zij ook maar een mens is. En nieuwsgierig is naar hoe je het ervaart. En die kennis tot zich nemen. Dus haast eigenlijk bijna therapeutisch dat gesprek aan moeten gaan. Nou, we moeten is een streng woord. Maar ik hoop dat we willen om op een gelijkwaardig niveau het gesprek aan te gaan met elkaar. Heb je het gevoel wel dat jij gelijkwaardig wordt behandeld? Want René zei net ook van, er is ook een wantrouwen onder professionals. Want straks nemen zij onze banen over, want zij weten het beter eigenlijk. Ik voel me nu wel gelijkwaardig. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik werd ook wel eens ingevlogen om een verhaal te vertellen. Even inspirerend, leuk, een applaus, hier je bloemen. En gaan we weer naar huis, want wij regelen het verder wel. En nu mag ik meepraten met beleid. Mag ik even mijn plasje erover doen, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat voelt als gelijkwaardig en is ook gelijkwaardig. Ja, dus je hebt niet het gevoel dat er een soort van vinkje wordt gezet bij zo'n ministerie of iets dergelijks van, nou, we hebben ook even gepraat met de armen of zo. En dan... Het gebeurt nog zeker wel, hoor. Maar het begint, wat ik al zei, meer door te dringen. Dat we echt van waarde zijn en op een gelijkwaardig niveau ook mee kunnen praten op alle info's. De overheid probeert het inderdaad wel echt. Onze verslaggever Meerte van der Drift ging mee met een innovatieteam van de overheid bij het testen van de gebruiksvriendelijkheid van een nieuwe app. Bart van de Ven van onderzoeksbureau TrueTalk vertelt ook hoe die kloof tussen burger en overheid overbrugd kan worden. Organisaties hebben de neiging om vanaf een bureau te bedenken wat de beste tool of de beste dienst is. Maar je kunt dus ook de straat op gaan. Als je het bijvoorbeeld hebt over begrijpelijke taal, dan kun je daar hele teams voor samenstellen met communicatiemensen en juristen. Maar je kunt ook aan 10 mensen op straat voorleggen wat een brief is en wanneer die wel of niet makkelijk is. En dat doen wij. In dit cafeetje aan een drukke winkelstraat in Den Haag wordt vandaag onderzoek gedaan. Aan verschillende tafels worden mensen vragen gesteld over een nieuwe app. En die mensen die zijn gewoon van straat geplukt en ze doen mee in ruil voor een kop koffie. En we nemen dan altijd onze Persische kleedjes mee, wat het teken is van neutraal terrein. Ja. Gaan we daar zitten? Nou, dankjewel dat je wilt meedoen aan een klein onderzoekje. Rebecca, kun jij in 1 minuut vertellen wat het ding is wat jullie aan het ontwikkelen zijn? We zijn op dit moment een app aan het ontwikkelen die jou helpt om dingen met de overheid makkelijk te regelen. Dus soms krijg je dan ook een melding van, je inkomen is gestegen, dus zet nu deze toeslag stop. Ik ken aantallen mensen, ook in mijn kring daar. Ze hebben heel veel problemen. Ik heb ook een paar keer zelf gekeken. Sommige delen zijn makkelijk. Maar sommige andere formulieren invoelen is echt ingewikkeld. Daar moet echt iemand die expert zijn naast toe zitten om te begeleiden, om geen foto's te doen. Dit app, ik denk, helpt mij, speciaal mijzelf ook. Ja. Dat met de app kan ik duidelijk zien wat is de huidige situatie. Moet ik geld betalen of moet ik geld krijgen? Welke is het? En dit app kan echt helpen. Mensen laten vaak geld liggen zonder dat ze weten dat ze bijvoorbeeld aanspraak maken op een bepaalde toeslag. En mensen zijn inderdaad ook heel huiverig geworden om bepaalde toeslagen of regelingen aan te vragen. Ja, en wat natuurlijk het element is wat in opkomst is, dat is natuurlijk het element vertrouwen in de overheid. Op het moment dat je brieven opent van een organisatie die je misschien niet helemaal vertrouwt, of een website opent waarvan je denkt van gaan ze nu alles van persoonsgegevens van me nemen, ja, dan zullen mensen ook minder makkelijk iets aannemen van diezelfde instantie. Vandaag proberen jullie ook een groep te bereiken die niet even makkelijk te bereiken is, die niet altijd reageert op dit soort enquêtes. Het moeilijke is eigenlijk dat de mensen die de overheid het meest nodig hebben, vaak ook de mensen zijn die minder makkelijk meekomen. Dat is een hefboom. Ja, Alex Schepel, mijn gast in de bus vanavond, heeft ervaring met generatiearmoede. Je vertelde voor al net dat je eerst bij een beetje een foute hulpinstantie eigenlijk hulp kreeg. Dat is wat een beetje wat je kende uit de omgeving. En welke verandering heb je bij jezelf uiteindelijk zien plaatsvinden? Het was 2014 en mijn werk hield op te bestaan. En ik kom op straat staan met al mijn mechanismes en al mijn overlevingskunsten. En ik merkte aan mezelf van, ik red het zo niet in deze maatschappij. Ik had allerlei angsten opgebouwd door wat traumatische ervaringen in het verleden waar ik nooit over gepraat of ja, je moest solliciteren. En je moest solliciteren. Nou, als iets engs is, dan is het wel solliciteren of bellen. Nou, dat was dat. En het blauwe bedrijf UWV, het zit gelukkig op blauw in zijn logo. Zat aan me te trekken, te duwen. En ik denk, ik red het niet. En ik kwam bij toeval, als je toeval bestaat of niet, een artikel in een lokale bladje over een training. Gratis training. Ik denk, oh, doe ik die wel even? Dan hou ik de UWV even rustig. Want ik heb tijd nodig om mezelf even te vinden. Ik heb training gedaan. En in die training was een hoogopgeleide professional die mij gelijkwaardig behandelde. En dat was iemand die voor het eerst in mijn leven vroeg van, wie ben jij eigenlijk? En wat wil jij? En dat is voor het eerst dat iemand dat aan mij vroeg. En dat opende bij mij wat deuren. En gevoelsmatig voelde het prettig om serieus genomen te worden. Ja. Zoals eerder gezegd. En dat was het moment voor jou? En dat was een moment dat ik voor het eerst in mijn leven iets vertelde over wat mij is overkomen in mijn jeugd. En dat voelde zo bevrijdend. En ik dacht, ja, hier moet ik meer van hebben. Ja. Toen heb ik hulp gezocht bij een professional, bij een psycholoog. En bij toeval komt de opleiding voor ervaringsdeskundigen om de hoek kijken. En ik las het foldertje door en ik heb er niks van onthouden. Ik heb het alleen maar onthouden van iets goeds doen met al die shit uit je verleden. Mm-hmm. Ik denk, nou, als me dat nou eens zou kunnen, dat ik iemand anders zou kunnen helpen met al die ellende die ik meegemaakt heb, dan dacht ik bij mezelf, dan heeft mijn leven toch eigenlijk nog een beetje zin gehad. Ja, en dat vind ik heel mooi dat je dat, Alex, tot slot. Je begon over je ouders en dat ze het eigenlijk allemaal heel lief bedoelden. Heb je het kunnen vergeven? Absoluut. Sinds dat ik de opleiding heb gedaan, heb ik onderzoek gedaan waarom mensen doen zoals ze doen. En met de beste bul en met heel veel liefde hebben mijn ouders mij geprobeerd dat te geven wat zij dachten dat ik nodig had. Ja. Dus dat heb ik ze zeker vergeven voor ook al die boze momenten. En leven ze nog? Heb je ze dat nog kunnen vertellen? Ik heb ze helaas niet kunnen vertellen. Maar ik hoop als het hier namens is en ze luisteren ook NPO 1, dat ze het nu op dit moment horen. Vanuit de hemel. Jazeker. Alex Schepel, dank voor jouw verhaal. En ontzettend knap dat jij je hebt kunnen ontworstelen uit je verleden. En vervolgens dat ook nu inzet om andere mensen te kunnen helpen in onze samenleving. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken. Morgen dan spreken we Bert Moorman van woningbouwvereniging Domesta. Hij is zelf een nazaat van arme arbeiders uit de veenkoloniën. En zijn vader die heeft zich daaruit ook kunnen ontworstelen en gewerkt, zodat Bert zelf kon studeren als zoon. Inmiddels is hij opgeklommen in onze samenleving tot bestuurder, om ook zo het perspectief van arme mensen te verbeteren. Eigenlijk ook wat Alex hier in de bus aan het vertellen was, wat jouw werk is geworden. Bedankt voor het luisteren en ik wens een fijne avond voor iedereen. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen.